فكأي من قرية أهلكناها مخنا تخويب بيان شه وعيد آور كرش مشرکانو دا او اجمالي اشارات شو مختلف قومونو دا چې الله جل جلاله هغه تسلو انت مهلت ورکړو به تباہ کړو اوس مزیدم الله جل جلاله ير ورګي دی امت پالا کوشو کریو باندې او په بنگلو باندې او په کویانو باندې او داغی پا مالکانو باندی نو اللہ پرمائی فکا ای من قریه دن سمرا دا کریونا دا کلونا سمرا کلی اہلکنا اللہ وی مونگا لکڑی دی پا عذاب سر ولی ما لکڑی دی وجہ وحی الظالمتن وہی ادا کلے چھو ظالمتن دا ظالم نو کلے ظالمو دا کلی دا ظلم نمراد دا کلی والا ظلم دے دا کلے ظالمو اللہ وی ان کلی والا ظالمانو ذکر دا کلی مراد دے دا کلی خلق دا مجاز دے مشہور مجاز دے لکا سڑے وی لکا مجام اس کو حلانکی ہو بھی اس کلی نو دلتم ذکر دا کلی مراد دے نا کلی والا دی الله فرمای وہی الظالمتن دا کلی ظالم مشرک او کافر او ظالم او د زکه وی ظلم وی چاته چې د حق والی بل ورګي دیم دا الله د عبادت حق هغه بوتانو ته ورکړو فہی خاویتن الله بیا دا کلی چې د خاویتن غرزیدل دی انا عروشی اثر د چتون خپلو دیوالو نمرا پر چتون نمرا پریوتی دی او د پازه په دیوالو نمرا پریوتی دی خالی پروته نه کلی والشتا او نه هغه کلیشتا و بیر معطلتن وکسر مشید و بیر معطلا او زمرا د کویانو نا معطلتن چې هغه لنګلې شوې دي ان چې کوم هغه وګور او خپل والو او کوی تتلن کې راتلن کې هغه ټول الله برباد کړی دي نو کوی اندغه سي لنګ پاتې شوې ده وکسر مشید او سمر الله وي دا بنگلی مضبوط نه بنگلو مضبوط نه الله وی مونږ هلاک کړی دي نو دا مغه سر لګی دی پکا ای من قريه دن وبير معطله وكسر مشيد سمر د کلونا ادا غرنګي د کویانو لنګړې شونا اد بنگلي مضبوطی نه هلاک نه الله وی مونږ هلاک کړی دي نا بنگلو ولم تلی دي بنگلي هلاکی شوی دي کویانو ولم تلی دي تلون کې راتلون کې بنشتا کلو ولم تلی دي کلیم دا سیبرات دي او باز وای بیر معطلن مراد دلتا بیر معطل والا کسان دی لکه تفسیر داری منگی کی لکی داگی پا عشیه بانده چی دادی دا یو قوم او بیا قوم دو شعب علیہ السلام او دوی تا اللہ دو پیغمبران لکلو یو حنزلہ و بل صفوانو رضی اللہ تعالی عنہما او دی دا غی دعوت ٹکراو کو اللہ دی علاقلو او بیا اللہ فرمائی اپلم یسیرو عبرت ورکی آل مکہو دا اپلم یسیرو پی لاردائی دی نگرزی پزمکہ کی استفام انکاری دی یعنی پزمکہ کی دی او گرزی پکار دی جو گرزی دا پار دا عبرت نزمکہ کی سیر پکار دی خو سیر دا سیر پار پکار دی د عبرت لپاره چې انسان غوګونه او سترګې استعمال کړي باغی باندې د الله قدرت او طاقت پیژني نو الله وی دی سیر نکې زمګه کې فتقون لهم قلوب شذې د پاره داسې زړونه یا عقلون بها چې بازلونو سره دی پوه شي په سبب دا غزلونو پوه شي د الله پایتونو باندې د الله باندې قدرت پنه خو باندې عذابونه ویني د الله په طاقت باندې پوه شي دا علم کنزي مدائن صالح ته دی ورشي مدائن کوملود علیه السلام ته دی ورشي او فتکون قلهم قلوب چې دی د پاره داسې زړونه شي چې پاغه باندې دی ځان پوه کی په دا غنو خود طاقت د الله باندې او اذان ایاشته د دې لپاره یعنی په کار دی چې د دې وګونه داسې چې اسمعونه بها چې دې پاغه باندې دا هغه په سبب اوریدلو کې د دې مخ کومون واقعیات او ری پاغه باندې عبرت وجد کی نو الله پرمایا ایاشته د دې لپاره یعنی د دې لپاره وګونه داسې جوړول په کار دی چه باغی بانی واقعات اوری عبرت پی اوچد که زلو نداسی پکار دی چه باغی بانی نخو تاو پوری عبرت اوچد که خو اللہ پرمائی نداسی ندا حقیقت داری پا انہا لا تعمل ابسوار پس کس دادا اللہ وی فا انہا یکیناً واقع دادا کس دادا لا تعمل ابسوار لندینی دسترگی یا نسترگی دادی دا دیس درگلندی ندی حقیقت کی وینی ارسو ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن لاندی اغزلونا اللتی اغزلونا فی الصدور چکم پسینو گیری ندی دزلو لاندی سترگی حقیقتن رو گیری سترگی لندی ندی ولیکن زلو نرلاندی آده انسان چی زلو لنشی دے حقیقت نوینی د زړه لوندواله جدا دي بیا وګونه به خبر اوري حق خبره وي پابټو کراوي سترګې به ویني او حق به هده به نه قبلې ځکه د نزله چې د ټول بدن کنټرولر دی زړه مثال په بدن کې داسې دی لکه د بادشاه مثال په ملکي څنګه چې د بادشاه لپاره خپل جاسوسانی داغه لپاره پوجي نه امام غزالی رحمت الله علیه تفصیلی مثال ورکړی ټیم نشته کینه بیان کړی به بس دا زړه د دې بدن بادشاہ دی سترګې ګویا کې جاسوسانی دي او دا غرانګي دا اندامونه چې دی دای پوجان دي بس لږ ورته سوي نو اندامونه هغه کوي او چې کله زړه صحیح شي نو ټول بدن صحیح شي او چې کله د انسان د زړه سوجونه غلط شي نو ټول بدن برباد شي او ټول بدن نه غلط کارونه کوي نالله وی حقیقت در سترګې د دې روغې دي هر څه د ښکاری لیکن د دې چې کوم زړونه پسینو کې دي حقیقت کې هغه زړونه لاندې حضرتون والدا خطرناک ته علامه به کې روایت ذکر کړی دی شر العام عمل کذن بدترین لون والدا زړه دی ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده او د زړه لاندې دي نو عبرت نه اخلي بلکې څه کوي الټا نقصان کوي د زړه دړونوالي دلیل له ګویا کې ويستعجلونك بالعذاب دی په جلته سره طلب کوي دا نه عذاب نو دی په نبی عليه الصلاة والسلام پورې سه زاک ولا ته قیامت ته عذاب دی نو کم درا دي شي کنه نو الله جل جلاله دوی ته زورونه ورکي او تخویف ورکي او دا ودی زکه کولی دا خبره دا استعزاء تلوار سر عذاب طلب کول زلون اړاندو ولا یخلف الله وعده الله فرمای دی مطالبه کوي خو الله جل جلاله د خپل وعده مخالفت نه کوي الله دا عذاب وعده کړی دا بدی باندې به عذاب راځي او مختلف عذابونه هغه بدی راغلی دي دلته کې یو مسله د علماو دا یادې وساته وویره الله د وادي مخالفت نه کوي مسله د خلف الوعید ولا مثلا الله جل جلاله زنا باندې یا بغلا باندې یا په بل ګنا باندې کوم وعده کړی دا نباځه علما د دې کایل چې الله باندې خلف الوعید جایز نه لري مطلب چې کوم سزا بیان کړی دا نو دا به الت لازمن ور کوي ورنا نعوذ بالله من ذلك بیا نعوذ بالله من ذلك الله دروجن شو او الله جل جلاله هو دروجن کړي نشي په الله باندې خلق الوعید جائز نه دي چې کوم وعده کړی دا پوره کیږي نو مطلب دا دی بعضی علما وایي چې کوم ګناه انسان کړي په دې باندې عذاب لازمان ملاويږي چې الله په وعده کړی او یو قسم علما یو جماعت د علما او دا دی ای وای خلق الوعید چې دی دا خلق الوعید نه دی د عین کرم دی الله دلته کې یو انسان سره په یو ګناه باندې وعده کړی دا او قیامت کې ولا سزا ورنکړه نو دا کذب نه دی د عین کرم دی ګویا کې الله جل جلاله پر انسان باندې سوکو کرم او کو احسان او تقریبا دا مسله ذهن ته درست ذکر دی چې روایتو کې مرادي الله به یو کس راو غواړي ودبوی دا پلان کې ګناه کړی دی مکر به چې اقرار وکړي بیا به توی دا پلان کې دی کړی دی پلان کې دې کړي بیا به د خپل بیان کې الله بوې زمادر باندې پردا جوړي وا بس دلته هم در باندې پردا واچول نو عذاب ورته ور نکړې شي نو بهرحال الله جل جلاله کالتا یو عذاب باندې سزا ور نکې نو دا خلق الوعید نه دی د عین کرم نه ولا یخلف الله وعده وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون وان یوما یقینا یورز عند ربک پنځ ربستا کا الف سنتن دا پشان د زرو کالو دا مما دا اغرزنا تعدون چه تاسو دا غیش میر کوئی دا دی آیات براکی زن کوئی که مبصرینو دیر زیاد لکل کردی دی یو کول پا دی آیات کی دا دا چه دا آیات دا متشابهاتو نه زکر دلتا اللہ فرمال یو رز ستا دا رب و نز باندیو دا او پا علم کی اغه د زرو کالو برابر ده چې کوم شمیر تاسو کوي نو تاسو زر کالو نه اغه د الله جل جلاله په نس باندې د قیامت چې کوم مرز ده نو اغه د زرو کالو په شان ده ځکه بل الله فرمای مقداره 50000 سنه داغه مقدار 50000 کال دی نو دلته الله فرمای زر کال ولته فرمای نو لسمه کې او نه هشتمه کې براشي سوره معارج کې ال توي 50000 کال نه د دې څه مطلب دی یو کول د عبد الله ابن عباس دا دی چې دا آیات د کبیره د متشابهاتونو د حقيقي علم د الله تعالی دی دریم مطلب دا دی چې دلته ماقبل سره معنا وکړي ماقبل کې دی په تلوار سره عذاب تلکو عجلته کو چې عذاب دې زر راشي نالا پرمائی که دوی ملشی او دیر تیمو نا پی واڑی گی نو دوی دا اللہ دا قدرت نا بار کی گی نا دا اللہ دوی تا محلت ور کلاو بیا راٹنگ بول که زر کال بعدی دا سیدی چه گویا که اللہ یو رز بعد دی راٹنگ لو دوی دا اللہ دا قدرت نا بار کی دے نشی دا دوی راٹنگ بول او دا اللہ دا حلم پی اعتبار سرا دا زمانہ مراد دا یعنی مطلب کدی ته الله ډیر مولت ورکی ډیر مولت ورکی نو دوی ته الله د قدرت نه بار کېدلې شي لکه څنګه چې الله جل جلاله یو انسان رز باد راټینګي نو کدی زر کاله بعد هم الله راټینګي نو داسې دی چې بس یو رز باد راټینګ نو دې مطلب دا بیان شوی او درې مطلب دا بیان شوی او الله تعالی علم دا خبره ظاهر ده چې د قیامت رز دا اخیری رز ده داغه نه رښت بیا شپا هغه نشته یو مناکیم وته ویل یو رز د بل رز بچره بیا بش پر رز بل رز بر رز نو الته کې بس رڼا د رڼا د شپې پتا هغه با سور مور و غیره سره او دغه سره بلګي خود غسه تیری مری او دغه رنګي او د کېدل خوبونه مګونه د الته کې نشته د مزو زیونه دي ځکه خوب د مرګ رور دی نو بعضی مفسرین وایي دا اصل کې الله جل جلاله د انسان د حالات مطابق یو اندازه کولی دا چې انسان ډیر ګناګار او ډیر پسختو کې ناغه باندې به د قیامت د پیسرې دا ټیم مراد دی د قیامت دا ټیم مراد دی دا به هغه باندې داسي لکه 50000 کال د دنیا دومره به دا رسول شي دا ټیم د پیسلې به به او ګچیرت خو یو ورځ ده او باندې حلق بدازی چې غیب کم ګناګاری نو دا غی دا حالات و پیتبان سرا دا کٹیم دا پیسلے چه اللہ و تا دا قیامت رز ویلی دی دا غا زمانہ با باغا باندی دا زشی لک زر کالا نبازو دا تفسیر آغا کڑے واللہ تعالی علم و علم و دم دادری وڑا ما طالب زی بزی باندی بیان کڑی دی خدا دویم مطلب میں چی بیان کو چې د دوی که الله زر کاله بعد هم راټینګ کړي د الله په نسبت او په قدرت و سره دا ځدل کې یو ورځ باندې راټینګ کړي ځکه بل ځکه الله فرمایي انهم يرونه بعيدا دوی خو د قیامت درز لري ویني و نره قریبا موږ یې سوینو نزدې وینو نو د الله د قدرت نه بار نه دي کړي ډیر تلوار کې ډیر زمانه تیر شي الله دا داسې راټینګول لکه یو ورځ کې راټینګول وکای من قريه او بیا الله تخویب ورکړي وکای من قريه سمره د کلنا عملت لها الله وي موږ ته مهلت ورکړې ده و هي ظالمه حال دار چې دا کافرانو ظالمانو اهل دې کلیواله کلی ظالمو یعنی کلیواله ظالمانو ثم اخذتها بیا الله وي ماونی سل عذاب سره ویلې المسير او الله جل جلاله فرمای واپسی هغه ما طرف ته ده واپسی د هر یو کار یعنی د دې دا ظالمان چې دې د دې واپسی هغه ما طرف ته ده التبور سر حساب هغه کی فکأی من قرية سمرة کلنا اهلکنا اللہ ویمون علاکڑ دی وی حال داده دا کل چه دی ظالمتن ظالمو ین ظالمانو اهل دی کافرانو مشتکان فهی آفز دا کل چه دی خاویتن غرز دل دی علا عرز دن کے ہو یعنی غرز دل ہو علا عروش آن سرد چتن اخپلو یا پا چتن اخپلو بانده چت مخ کے دیوالو نبیل پاس رالو و بیر معتولتن او سمرا دا کویل انکلیشیوینا و کسر مشید او دا بنگلی مضبوطینا حلق کڑی دی مونگا و بیرین او اللاوی مونگ حلق کڑی دی سمرد کوئی حراب کلیشوینا و دا بنگلو مضبوطونا یا دا بنگلی مضبوطینا افلم یسیر و آیدین افلم یسیر و آید پس دی سیر نکی گرزینا فی الارض پس مکا کی فتکون لهم چیشی دی دا پارا قلوبون دا سیدلونا یا کلون بیا چی پوشی بیا پس سبب دادی پا قدرت دا اللہ باندی او آذانون یا شدی دا پارا ام لهم آذانون داسی وگونا یسمعون بی ها چی دی ووری پا سبب دا وگونا کسی او واقعات او عبرت پی واقعی دکا صرف پوری دل او پوی دل ندی مراد عبرت مراد دی فا انا پس یکینا واقع دادا کسا دادا لا تعمل ابصارو نلندی ندی سترگی ددوی سترگی یعنی سترگی ددی کافرون ولیکن تعمل قلوبو لیکن تعمل قلوبو اللتی پی صدور لیکن لاند دی زلونا غچی دی پسینو کے ویستاجلونا کا تلوار سر طلب کیتان پیغمبرا بالعذاب عذاب لرا ولن یخلف اللہ وعدا او هرگز بمخالفت انکی اللہ تعالی دوا دیخ بلے و این یومن او یکینا یورد عند ربکا پنیز دربستا رز داخیرت که الف سنتن پشان دزر و کالو دا مما دا غرزن تعدون چه تاسو اشمیره و که ایم من قریتن او سمرد کلنا عملیتو لها اللہ و ایمون و تا محلت ورکڑے و هیو دا کلیوالا ظالمتن ظالمانو ثم خستو اللہ و بیامون میسلی دی دیل را پازاب سر و ایلیا او خاص اللہ و ایماتا نبل چاہتا المصیر واپسی دیلتا بوسری حساب کی الحمدللہ رب العالمین و نعم بودھ المنتقین و السلام و السلام و رسول اللہ سلام و عفیت برادا مسیر کی اللہ خبر برکت ناسیب یا خد دسو یا نمسن یا اللہ جمعین شکر مادا نسیب و مادا شہدت ناسیب یا اللہ ترازی شکری محمد یا اللہ دا خیرت مشکلات مسائب طول آسان کی دا قبر مشکلات مسائب آسان کی دا خیرت منزلن آسان کی اللہ درازی سن اللہ